эфіры радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння завяршыўся юбілейны саміт НАТО, прысвечаны 60-годдзю альянсу. Лідары краінаў сябраў сабраліся, каб не толькі адсвяткаваць юбілей. Перад імі стаяла глабальная задача перафармуляваць стратэгічную місію найбольш паспяховага ваеннага альянсу. Акрамя таго, гэта была першая сустрэча прэзідэнта США Барака Абамы з еўрапейскімі лідарамі. Абама імкнецца паправіць дачыненні з еўрапейскімі сябрамі блоку. Амерыкана-еўрапейскія дачыненні значна пагоршыліся ў выніку палітыкі папярэдніка Абамы Джорджа Буша, які прымаў шматлікія стратэгічныя рашэнні без кансультацыі з еўрапейскімі паплечнікамі. Што абмяркоўвалі сёння на саміце НАТО? Дэталі падасць Стасія Вашкевіч. Сённяшні дзень саміта быў у асноўным прысвечаны праблематыцы Афганістану. Барак Абама, які павялічвае амерыканскі кантынгент у краіне з цяперашніх 38 тысяч до 59 і разважае аб тым, каб паслаць туды дадатковых 10 тысяч вайскоўцаў, спадзяваўся пераканаць і еўрапейскіх сябраў блоку зрабіць тое ж. Але нягледзячы на вітальныя заявы аб новай палітыцы ЗША ў рэгіёне, ні Францыя, якая ізноў увайшла ў камандны састаў блоку, ні іншыя еўрапейскія буйныя краіны не выказалі жадання пасылаць больш войскаў. Французскі прэзідэнт Ніколя Сарказі заявіў, што яго краіна абмяжуецца большай дапамогай у рыхтаванні афганскіх сіл бяспекі і далейшай эканамічнай падтрымкай. Мы не маем права прайграць, бо там, у Афганістане, мова ідзе пра абарону свабоды ў свеце. Але мы не супраць афганцаў. Мы разам з імі, на іхным баку. І мы павінны дапамагчы развіццю Афганістану. Афганская праблематыка падняла больш глабальнае пытанне – змену стратэгічнай місіі блоку, які ў свой час быў створаны для супрацьдзеяння Савецкаму Саюзу. Паводле прэс-сакратара НАТО, у апошняй стратэгічнай канцэпцыі, якая была сфармулявана ў 99 годзе, не гаворыцца ні слова аб ролі НАТО ў змаганні супраць пірацтва, ні аб недаўна створаным цэнтры кібераабароны, няма нават абгрунтавання цяперашняй аперацыі ў Афганістане. Сённяшні дзень быў таксама адметны афіцыйным увітаннем у блок Альбаніі ды Харватыі, якія сталі 27-м і 28-м сябрамі НАТО. Прэзідэнт ЗША Барак Абама увітаў новых сябраў і выказаў спадзяванне, што ў хуткім часе да альянсу зможа далучыцца і Македонія, чыё прыняцце было заблакавана Грэцыяй з-за спрэчкі аб назве краіны. Хачу звярнуцца непасрэдна да дэлегацыяў Альбаніі і Харватыі і да кіраўніцтва гэтых краінаў. Вітаем вас у НАТО. Мы вельмі ўзрушаныя вашым далучэннем. Паўночна-атлантычнаму альянсу 60 гадоў, і магчымасць вітаць сярод нас новых удзельнікаў – гэта пытанне захавання нашай жыццяздольнасці. Адразу пасля саміту Барак Абама прылятае ў Прагу на пярэдні саміту Еўразвязу. Якая праграма яго ў Чэхіі? Яго сустрэчы з чэшскім урадам будуць зведзеныя да мінімуму ў сувязі з крызісам ўлады ў краіне, якая зараз адчольвае ўразвяз. Пасля вотуму недаверу ўраду прэм'ер-міністра, яго кабінет быў зведзены да статусу часова выконуючага абавязкі, і таму ўлада перайшла зараз да прэзідэнта Вацлава Клауса, які вядомы сваёй адмовай вывесіць сцяг ўразвязу на домам ураду і іншым. Таму, нягледзячы на тое, што Чэхія працягвае захоўваць фармальнае старшынства, палітычнае лідарства пераходзіць да заходнееўрапейскіх буйных краінаў. А ў нядзелю Абама выступіць пад адкрытым небам з прамовай, у якой акрэсліць доўгатэрміновую задачу аб пазбаўленні свету цалкам ад ядзерных узбраенняў. Гэта ідэя ўпершыню выказана Рональдам Рэйганам, зараз інтэнсіўна абмяркоўваецца ў палітычных колах на працягу апошніх тыдняў. Я дзякую Стасію Вашкевічу. Такім чынам, сёння 60 гадоў з дня ўтварэння Паўночна-атлантычнага альянсу НАТО. Якую ролю адыграў гэты ваенны саюз? Як развіваліся стасункі НАТО і Беларусі? Ці зменяцца гэтыя стасункі пад уплывам цяперашняй нармалізацыі адносінаў паміж Беларусю і Еўропай? Гэтае пытанне абмяркоўваюць дырэктар беларускай свабоды Аляксандр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк ды Юрый Дракахруст. 4 красавіка адзначае сваё 60-годдзе арганізацыя Паўночна-атлантычнай дамовы. Больш вядомая з аднаго боку як злавесны блок НАТО, ну, а з другого, як дэмакратычная арганізацыя, якая дапамагла стрымаць экспансію камунізму і запабегчы пачатку трэцяй усясветнай вайны. Беларусь, як незалежная дзяржава, мае стасункі з НАТО ўже больш за паўтара дзесяцігоддзі. Беларусь мяжуе цяпер з трыма краінамі, сябрамі НАТО. Як складваліся стасункі Беларусі з НАТО? Чаго было больш? Канфрантацыі ці супрацоўніцтва? Юры. Ну, я б сказав, що тло відносин у цілому було зрозуміло конфронтаційним. Але можна відзначити дві кропки, коли відносини були на узровні температури Павношного полюсу. Перше – це 99-й год, натовська операція у Югославії. Тоді Білорусь припинила усі відносини з НАТО, увогулі, як і Росія. І другий момент – це 2002 год, саміт партнерства «Деля міру», програми супрацовництва країн Усходу Європи з НАТО, на які не був запрошений Олександр Лукашенко. Це була вельми скандальна ситуація, і тоді відносини були на вельми низькому зрівні. Ну, а у звичайний час вони просто на низькому зрівні. А Яна, як би ви відказали на питання, а що було позитивним? Що можна пригадати в якості позитивних прикладів супрацовництва Білорусі і НАТО? Я думаю, що вельми позитивним фактом був сам факт приступлення Білорусі до партнерства «Деля міру». Пригадаємо, це сталося в 95-му році. При владі вже був Олександр Лукашенко, правда, зі своїми лозунгами одродження Совєтського Союзу або нічого на кшталт і так далі, і так далі. Лукашенко, натурально, лідер повний парадоксів. І це був парадокс, що менавіта при таким уздимі народним, скажем, реінтеграційним, він все ж таки долучається до програми супрацовництва з монстром НАТО. Ну, а друге, це вже конкретна реч, яку зробила Білорусь при допомозі фінансової НАТО. Білорусь при допомозі фінансової НАТО знищила 700 тисяч антипіхотних мінів менавіта у рамках такого натовського проєкту. Керівництво НАТО зараз говорить про три нові виклики, які стоять перед цією організацією. Это Афганистан и шире проблема миру на Близком Усходе. Это проблема отношений с Россией и проблема поширения НАТО. И это проблема новых рисков, которые появляются у современном свете. Короткое питание до наших аналитиков. После вступления Беларуси в Усходнее партнерство, как будет разгортываться отношения с НАТО? Будут они больше интенсивные, застаются теми самыми ці погоршиться, Юри? Я міркую, що вони хоче за все застануться тими ж самими. Бо гульня і так складана поміж Європою і Росією. І навряд чи білоруська влада захоче ускладняти гетую гульню ще і воєнним складником супрацовництва з Європою. Ян, ваше міркування? Так, не забуваємо, що Білорусь вельми щільно супрацовничає військово з Росією і якоїсь ближайшої супрацовництва мілітарної з НАТО, наприклад, у ділу у деяких операціях НАТО, навіть міротворчих, вельми недобре буде сприйматися внутрі країни. Ви слухали передачу, присвячену 60-й годовині Павночно-Атлантичного альянсу. У ёй удзельнічалі Александр Лукашук, Ян Максімюк і Юрий Дракахруст. Гэтая група аналітиків буде абмярковаць сёння і іншыя праблемы. Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. У Брусэлі і Страсбуры думаюць пра Беларусь, а ў Менску думаюць пра Прагу. Канец любоўнага сезону з Расеяй. Ні грошай, ні тэлеканалаў, ні прызнання Паўднёвай Асеты і Абхазіі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст. Белсат транслюється со спадорожников Сириус і Астра-1КР. Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі «Свободи». Радіоваріант гэтай передачі у нашій сьогоднішній програмі пазней. Сьогодні ва урочышчы Курапаты сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ правялі талаку па добраўпарадкаванні народнага мемарыялу да Вялікадня. Репартаж Алеся Дашчынскага. У мемарыяльным комплексе Курапаты хапіла працы на ўсіх. Нагадаем, на днях невядомыя вандалы раскапалі дзве магілы, таму ўдзельнікі талакі вырашылі перш чым засыпаць, перасеяць раскапаны жвір. Гэтую працу ўзначаліў кандыдат гістарычных навук, археолог Мікола Крывальцевіч. Разрабаваная магіла, а зямля, якая выкінутая з гэтай магілы, змяшчае рэшткі людзей расстраляных, рэчы іх асабістыя, абутак, рэшткі адзення і так далей. Мы, карыстаючыся гэтай магчымасцю, спрабуем спробуем, ну, взять некую додатковую информацию про Куропаты, перебираючи этот песок, збираючи все артефакты, которые остались от забитых. Трапляется то, что, звичайно, траплялось в этих могилах во время ранейших эксгумаций. Это шмат скураного обутку, рештки одения, гумовый обуток, галёши, бахилы, склеенные с гумы от автомобильной камеры, костки, которые удалось еще вот тут собрать, поломанные, побитые костки, потому что яма рабовничая. Ну и, напевно, самое цікаве, что есть рештки кошельков, у яких есть монеты. А монеты все с датами 30-х годов. Самое там раннее есть 31-й год, 33-й, 35-й и 36-й год. Ну, бачно, что это звичайные люди, бедные, обуток, вельми часто саморобный. Сябра консервативной христианской партии БНФ Валерий Буйвол оповел, что на месте вандальских раскопов были знойдены собачьи следы. Но собаками злочинцы не выратуются. Все равно будут зловлены и покараны в рамках закона. Все шукаюсь тут некое золото и каштовности. Их не может быть на место расстрелов. Потому что НКВДисты обшуквали людей и забирали все себе. Это некие злочинцы расповсюдживают абсолютно дикую информацию про то, что может быть у Куропатах некое Эльдорадо. Это есть знищение белорусской культуры, нашей памяти, здек с белорусского народа, с наших мертвых, с наших живых. Сегодня ж у Куропатском лесе был усталеван еще один крыш с надписом «Браславщина ахвярам репрессий». Его привезли Кастусь Шидловский и Владимир Мицкевич. Спадар Кастусь оповел. Мы просто громадой вырубили этот крыш, собрали гроши, как приехать в Минск, установить его. Так что это крыш от всех, кто сважает, что это место Куропаты святое для Беларуси. Такие места есть и в каждом регионе, але ну, такое место одно агульнонациональное повинно быть. Вот это Куропаты. Поводле Валеры Буйвола, КХП БНФ збирает талоки в Куропатском лесе каждую субботу. И сегодня, после зимы, прошла другая по лику талака. Рассказывал Алис Дашчинский. Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные темы дня. Сегодня 60 годов с дня утворения Полночно-Атлантичного альянсу. Лидеры країн НАТО провели у Страсбуре юбилейную сессию. Президент США Барак Обама возьме удел у саммите лидеров США и Евразиазу в Празе. И он выступит с промовой, присвеченной задаче позбавления человечества от ядерной зброи. Во урочище Куропаты сябры консервативно-христианской партии БНФ провели талаку по добраупорядкованию народного мемориалу до Великодного тыдня. Днями неведомые вандалы раскопали у Куропатах две могилы. После 14 месяцев службы у войску былый студент-выдатник Змитер Железниченко приехал у Гомель у 10-дённый отпочинок. Неузабаве может отбыться черговая встреча президентов Беларуси и России. Эта тема обмерковывалась в часе телефонной гуторки Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева. Размова отбылась из инициативы российского боку. У поселку Гатова, каля Менску, отбылось освящение новой каплицы, крыжа и земельного наделу под будовництво костелу. Сегодня у ранку, после 14 месяцев службы у войску, былы студент-выдатник Змитер Железниченко приехал тягником у Гомель на побылку. До призыва у войска Железниченко учился на третьем курсе математичного факультета Гомельского державного университета. Сябра БНФ был наместником старшини молодевой культурницкой суполки «Талака». Студента-выдатника двойчи отличивали с университету. И в студені 2008-го, после другого отличения, Змитера терминово призвали у войска. Рассказывает Алексей Знаткевич. Змитер Железниченко так и не принял присяги. За это его залечили в так званую группу рызыки. И отпочинок выправили у опошную чергу. Еще у нас в роте 6 человек, которые разом со мной приходили минулой зимой. Ну и так я пошел опошний язык. Рот не подошел мне ось у 26-го соковика. Мне лучший зерк сказал, пешера, про 4-го поедешь отпочинок. Я собирался про пару тыдней, еще трошки позднее ехать. Там меньше пляны были. Но он сказал, да его не залежать. У него такое доручение, как бы мне до 4-го ехать, и тут ничего не изменишь. Ну, поехал так, уже теплее трошки стало. З вокзалу Змітер выправіўся ў ваенкамат стаць на ўлік і адразу дадому, дзе яго чакалі бацька, маці і малодшы брат. Алла Фёдаровна, маці Змітра, кажа, што хаця і ведала пра водпуск сына, але ледзь дачакалася. Першыя месяцы яна наогул кожныя выходныя ездзіла ў транспартную частку ў Жлобін, дзе служыць змісар. Я ўжо, канешна, ждала, не магла даждацца. Первое время вообще каждую неделю есть. Меня уже тянуло туда, как, не знаю. Ну, а сейчас, через неделю. Просто ему тоже сложно, там, может быть, поговорить не с кем. Я же тоже это все понимаю прекрасно. Так приедешь, с ним поговоришь, и ему веселее как-то. И книжек ему завезу, там, полную сумку туда-назад. Поговоришь, побоишь, и сразу как-то спокойнее. Сам змитер, як только повитался с хатнями, одразу в ванну, каб принять душ и перепрануться в цивильное, чуть перамены. Ты там ось живешь, там, с раницы до вечера, кожный день одно и то же. Свідомість не призвичаєлася, вона ось супокоюється, вона ось не хоче думати про те, як там вдома, що. А сьогодні ось як і додому їхав, ось і думав, що ось відпочинок поїду, і ніяк, ну, абсолютно нейтрально сприймалася. Може бути, ось день-два поживу, ніяк засвоюся, більше будуть ніякі емоції. А покуль ось ніякі оборонні комплекси, ось і те рефлекси ніякі, вони ось дійнішують, не відпускають. Ставлення командиру до Дмитра Железниченки, як він каже, принципово не змінилося. Яго імкнуцца не заўважаць і не чапаць. Некаторыя асцерагаюцца. Апошнім часам Железніченка шмат чытаў, ліставаўся з нядаўнімі палітычнымі прызыўнікамі Вячоркам, Шылам, Хвідаруком. І нават першы раз за 14 месяцаў службы разабраў аўтамат. Шмат часу апошнім часам вось было сабою займацца, кніжкі чытаць. Быў навучальны перыяд, мяне асабліва не краналі, там на самападрыхтоўцы, напрыклад, там зброю мяне сваю не маю. Зброю навучыўся чысціць літаральна 3 дні таму, 1 красавіка. Была агнявая падрыхтоўка, паказалі, як разбіраць свой аўтамат. Я першы раз гэта зрабіў за 14 месяцаў, да гэтага не рабіў ні разу. У адпачынку змітер Железніченка будзе знаходзіцца да 13 красавіка. Расказваў Алексей Знаткевіч. Моладзевыя актывісты, якіх гвалтоўна забралі ў войска, чакаюць судовых вердыктаў на свае заявы. Маладафронтавец Іван Шыла зноў трапіў у лазарэт. Лідар моладзі БНФ Франак Вячорка ізаляваны ад сваякоў з-за карантыну ў частцы, а з міцера Хвідрука час ад часу возяць на абследаванне да медыкаў, расказвае Любоў Лунёва. Іван Шыла зноў у ізалятары з-за нявылечанай ангіны. Нагадаем, у лютым, адразу пасля прыняцця прысягі, Іван захварэў і трапіў у шпіталь. Ангіна дала ўскладненне, атыт. Хлопца выпісалі і накіравалі на службу. Хвароба час ад часу абвастралася. 30 сакавіка яго мусілі адвезці ў Менск на кансультацыю ў шпіталь. Але днямі высветлілася, што хлопец зноў трапіў у медсанчастку. Былы лідар моладзі БНФ Алесь Каліта раней трапіў у тую ж частку, дзе цяпер служыць і Іван Шыла. Алеся павёў свабодзе. Заняты сезонным абслугоўваннем тэхнікі, все вельмі замляюцца. Замываем зімовы бруд, натираем солярки, каб техніка блішчала, чистим розные там элементы техніки, каб вони були чисті, не запылені, тому що техніка потребує догляду. В апошній час я вельмі шмат прийшло лістов від американських білорусів, з Канади поприходили лісти, від Сапвілу прийшов ліст, віншування з 25 сакавіка з Білорусі, так само приходять лісти. В основному це сябри фронту, звісно, приємно. Батьки не можуть наведати Івана Шилу, бо у частці протягнули карантин за ветранки до 26 красавіка. У Мазырской войсковой частцы, дзе служыць Франак Вячорка, таксама карантын. Адзіны таксафон не працуе, бо на КПП робіць рамонт. Бацька Франка, Вінцу Вячорка, паведаміў, што будзе абскарджваць вынікі вайсковага суду, які не пагадзіўся з тым, што гвалтоўны прызыў Франка ў войска быў незаконным. Начальнік кардыялагічнага аддзялення вайсковага шпіталя публічна прызнаў, што згодна з заключэннем 10-й гарадской бальніцы, Франак Вячорка не прыдатны да службы ў войску. Я яшчэ тады на працэсе сказаў: «Занесіце, калі ласка, гэтыя словы пратакол». Яны не былі занесеныя. Пратаколе ў складзеная ў вусныя Францішку і мне абсалютна нейкая дзікая мова, якую, відаць, ў судзе лічаць беларускай. Я думаю, што нас канспектавалі па-расейску, потым нейкай кампутарнай праграмай, як умелі, перакладалі на беларускую мову. Па-моему, гэта ўвогуле можа цягнуць за сабой якбы непрызнанне пратаколу сапраўдным. Бацька Франак Вячоркі, Вінцук Вячорка. Выслухайце Радыё Свабода адразу пасля абвесткі пра стан здароўя Эмануіла Зельцера. У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з Марыяй Вайцяшонак пра яе першую кнігу паэзіі «Серпень». Развагі Юрася Пацюпы пра беларускі нумар расійскага часопісу «Сібірскія агні» і гутарка з паэтам Алесем Чобатам і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Гэтая перадача сёння ў нашай праграме пазней. Эммануіл Зельцер скардзіцца на пагаршэнне здароўя. У амерыканскага адваката, які адбывае 3 гады зняволення ў магілёўскай калоніі, пабываў ягоны абаронца Дмітрий Гарачка. Расказвае Алег Груздзёлавіч. Сустрэча Дмітра Гарачкі са сваім падабаронным Эммануілам Зельцерам адбылася ў пятніцу 3 красавіка. Паводле Дмітра Гарачкі, у амерыканскага грамадзяніна ўзнікла яшчэ адна праблема са здароўем. Зельцер пачаў скардзіцца на праблемы з вушамі. Новостей действительно особых нет, за исключением, что жалуются на здоровье. Сейчас у него проблема еще и с ушами возникла. Постоянно стоит шум в ушах. А причину пока установить тяжело. Но докторы про это ведают и как-то спрашивают? Да. Я вот ему передал лекарства как раз, которые они прописали ему, чтобы как-то нейтрализовать этот шум. Но... насколько это поможет, посмотрим. У Эммануіла Зельцера выявлено адразу некалькі хранічных захворванняў, у тым ліку хваробы сэрца і нырак. Незалежны доктор з США Альберт Беншабат, які аглядаў Зельцера на пачатку году, мяркуе, што вязня трэба тэрмінова вызваліць. Доктор сумняваецца, што Эммануіл Зельцер зможа адбыць тэрмін, які яму вызначыў суд. Гэта 3 гады зняволення. Асноўная праблема – гэта немагчымасць праводзіць ва ўмовах беларускай турмы кваліфікаванае лячэнне, заявіў Альберт Беншабат. Паводле звестак, тэма слабога здароўя Эммануіла Зельцера абмяркоўвалася ў студзені падчас сустрэчы прадстаўніка дзярждэпартаменту з прадстаўнікамі ўладу ў Беларусі. Гэтая сустрэча адбылася ў Менску, але пакуль не прывяла да датэрміновага вызвалення вязня. Нагадаю, урад ЗША неаднаразова заклікаў вызваліць Эммануіла Зельцера з гуманных прычын. Чарговай надзеі на датэрміновае вызваленне, паводле Дмітра Гарачкі, ягоны падабаронны складае на амністыю. Паводле звестак, амністыя чакаецца да 65-годзя вызвалення Беларусі ад фашысцкіх захопнікаў, якое будуць адзначаць у ліпені. Амерыканскі адвакат Эммануіл Зельцер разам з сакратаркай Уладлінай Функ былі арыштаваныя ў менскім аэрапорце па прылёце з Лондона ў 2008 годзе. Маскоўскі суд Менску прызнаў іх вінаватымі ў камерцыйным шпіянажы і спробе падрабіць дакументы. Марк Зельцер мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, чый сваяк Джозеф Кей наняў Эммануіла Зельцера. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе і Барыс Беразоўскі, які нібыта справакаваў арышт. Расійскі алігарх уцякач абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы. 20 сакавіка 2009 году Уладлену Функ вызвалілі. Цяпер яна знаходзіцца ў ЗША. www.svoboda.org/m Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне. Адрас лацінкай svoboda.org/m Знайдзі свабоду ў тэлефоне. svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Сёння слухачы адгукаюцца на чарговы акт вандалізму ў Курапатах, каментуюць выказванне Александра Лукашэнкі пра тое, што чалавека, які не выконвае загад кіраўніка, трэба выганяць на вуліцу. Аўтары тэлефанаванняў таксама гавораць пра наступствы эканамічнага крызісу. Праграму падрыхтаваў Ягор Маёрчы. Днямі ў Курапатах невядомыя злачынцы раскапалі 2 магілы. Па рэшткі нябожчыкаў яны пакінулі на жвіры. Гэтых капальнікаў, которые капаюць, там іх трэба закапаць. Аднаго, другога, а трэці падумаеце рабіць гэта. Во якое безуладдзе, якія беспарадкі, страшна слухаць, ужо мёртвым няма месца. Другога красавіка Александр Лукашэнка заявіў, хто не выконвае вытворчае заданне кіраўніка, павінен быць на вуліцы. Гэта тычыцца любога працоўнага чалавека. Слухачы свабоды гавораць пра ўладу. Отметив праздник союзных государств отказом в кредите, Рыгорыч, как всегда, выплеснул свой гнев на свое окружение. Взрослые дядьки покорно выслушали угрозы в свой адрес, а также, как экономнее латать дыры в асфальте. Наверное, чтобы не ударить пробегом на лыжах по бездорожью в эпоху кризиса. Александр. Я по вопросу отношений Лукашенко к народу. Он уже, оказывается, переориентировался с оппозиции на простой трудовой народ. Последние высказывания его о людях, которые работают. Поглядел не это, вон на улицу, сказал не это, вон на улицу. Кто он такой? Откуда он пришел? Он же сам пришел с улицы. И неизвестно, наверное, скоро пойдет туда же, на эту улицу. Солигорд Басов. СБТ ликвидировала показ кабельных российских каналов ТВЦ, РЕН-ТВ. Единственный канал, один единственный раз показал немножко правды о Лукашенко. И тут же этот канал прикрыли. Это называется демократией по-белорусски. Чем бы чиновники от БТ не руководствовались, они нарушают права на информацию. Я возмущен до глубины души. Пенсионер Петрович, Минск. Тема чергового телефонування – наступство економічного кризису. Кризис по телебаченню, по радио, по свободі, по гамонцу в народі. Всюди можна про кризис почути. Тільки одна непонятка. На мировому ринку ціни падають, а на Білорусі вони тільки ростуть. Питання, як тоді білоруси живуть? Слухачу відказує автор іншого телефонування. Я один из немногих, кто неплохо зарабил и продолжает зарабатывать на так званом кризисе. Мой совет пенсионерам – не платите сразу все платежи за коммунальные послуги, за иншие, а то только получат пенсию и уже несут сразу уплату. Положите хоть на крайний случай часть грошей в банк за эти проценты за этот месяц. Вы будете иметь, как говорится, и чарку, и шкварку. Зачем вы кредитуете этот режим? Еще сейчас начались гульни с замежной валютой, курсы резко падают, разница большая между покупкой и продажей. Предложите лучше доллары своему коллеге по работе, соседу надежному. Не сдавайте ни одного, ни доллара, ни цента, пусть лучше доллары заховываются у вас. Ясно, что вы будете так спать спокойно, чем опять призывают нести и менять их на белорусские рубли и ложить у белорусские банки. Нагадаем, телефон «Свободы» в Менску 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомления у код країни 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Белоруссии и свете. Мы так само шакаем отгуков на працу «Радио Свобода». Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.